snälla kry. Ja, den här delen tillhör egentligen inte julkalendern, men vi är bussiga ändå och så öppnar vi 25:e luckan här nu. Ja. Har jag sagt det i flera timmar? Ja. Som när du satt och sjöng Kalle Kamelia. Här får du för den. Skitsam. Vi tar den igen. Kalle, dra ner dig. Stackars Lasse, hoppas det löser sig med Rune. Näst. Vad fan säger jag nästa? Stackars Rune, hoppas du söker med mig. Vad fan säger jag Rune? Tror du inte att jag ska ha kul på julen också va? Ska jag säga? Ja, hur var det nu då? Va fan, kan du måste ligga på den där jävla kanalen? Ja, det är tack Börje där för att du gjorde den där roliga delen i luckan. Tack så mycket Börje.